Els ulls de la mare no els té ningú més. Són com les onades que abracen vaixells. Les mans del meu pare són com les arrels que aguanten els arbres i els fa créixer drets. El pare i la mare i tots els germans són com una pàtria que ens fa ser més grans. Els ulls de la mare no els té ningú més. Són com les onades que abracen vaixells. Les mans del meu pare són com les arrels que aguanten els arbres i els fa créixer drets. El pare i la mare tots els germans són com una pàtria que ens fa ser més grans.